Pasi eleki na limina zonga mboka makambo maliki na limina mimo ma vraiment soki na zuaki mobali oyo akolinga ngai awa na zui te na limine nakende na ngai nani akotekaka bolingo mpona somba ata mbongo eleki ebongise mobali. Pasi eleki na limina zonga mboka makambo maliki na limina miboma mwema soki na zuaki mobali oyo akolinga ngai awa na zui te na limine nakende na ngai nani akotekaka bolingo mpona somba ata mbongo eleki ebongise mobali linzanza libongi na langi mwasi abonga na mobali linzanza libongi na langi mwasi abonga na mobali na moni yo na tuli yo adrese ya pamba okate lingalingala linzanza libongi na langi mwasi abonga na mobali linzanza libongi na langi mwasi abonga na mobali. Linzanza libongi na langi, mwasi abonga na mobali.